أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العلي العظيم. آیت کریمہ چھ اسمہ تلاوت کی دا سورت النساء سلور نویم آیات دی دا جے اول رابط دا ما قبل سر پجے کی دی چھ جے مخ کی آیات کی چھ مر درس پر درہولی دی آغا آیات دا قتل دا جزا پا بارکیو چھ چا مؤمن پا قصد سر قتل کی جزای دا جہنم دا دا دو جخ سزاور کول کیج او خورا دیر وجداد علا پاک دا خالدان توری ویلوی مور لاغر چی دا خالدان خو دا حق خو دا غون دی خو علای بیام دا ایمان پا برکات بانی نو بیرتا بیارا باسی خلود نور کی نو ظاهر پلا پس که دو غون تشجیدی ورسلو کی چی تگوی که دا گرد مرد پاری دا خلگو سا بجی سناو را کسی چی دا اگر سرا وکنو یا وقت با بیاتا دا دو جخ راوزی دا خلگو بور پایا جیجا چی دا دیر آلی سرا نو دا در نفس ازا چی بیان سول اس تا خبر بیان چې نو زه پر څه سره و پیژنم چې دا مؤمن دی کنه دی د دې قتل دونه ګناه لري د دې غیب نه لري دا ایمان به څنګه سړی معلوموي دا په زړه کې سړی ورغوري بر ایمان پکې کې پیدا کی کدا د خلی لا اله الا الله کافی دا چې دې واجب لري دل ته نور بیا کار نه سي په درو دی هغه د زړه ایمان د نن هغه خود اعلی معامله ده هغه بنده خبرې دی نو دغه خبره وستر شي چې دغه د خلی ایمان چې چا درته ښکارا کی ته نور په دې مکلف نه چې یا راسي چې د زړه چې وو کوچ په زړه کې ایمان ستکه که نسته بس ده لا اله الا الله کافی ده نو دایش یعنی نزول سپا ما قبل که سخت سزا وړاندې سو د پاره د چا د قتل د مؤمن په دې اوس آیت کریمه کې دا درته ښیي چې نو مؤمن څوک دی چې دغسې سخت ګناه الله د ده د مرګ دپاره ټاکلې ده چې ته یې ووژني دا سخت ګناه چې ده دا چې هغه واقعي هغه حقیقي ایمان باندې ته خبر سه به ربه اجتناب کړې که مازې د خولې هغې دغه درته بیانوي دا یې ربط څه ده ما قبله سره بل چې نو دی د دې شیانې نزول دی یو د دغه آیت کریمه شان نزول یا داسې دی د سیرت په کتابو کې دا فرق دی یې شی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام کومه ډله د جهاد لپاره لیږله و هغه ته د سیرت په کتابو کې سریه وایي سریه معنی یو دلګي چې موږ ورته وایو ولاړ او چې خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم به نفس نفیس په خپله دی ورسره ملګري و هغه ته غزا وایي لشکر ورته وایي چې دا غزا وسوه رسول الله صلی الله علیه وسلم وویش یا اتویشت غزاگان په خپل زندگی کې دیس کړی دي چې په خپل به ورسره په خپل به خولا غوسی په خپل به تور ورسره نور جهادونه خو نو دیس ډیر سوي دي چې نبی علیه الصلاه والسلام به نو پکښه اصحاب یې جل نو سریه یې جل په دک یې علاقه ده په دک یې نوم دی د خیبر سره په مدینه شریفه کې دلته نږدې ده نو دا د په دک خلک چې اکثر يهود و دي په دې کې یو سړی و هغه مرداس بن نهیک نومېدی د ایمان را وړی پکښې کې به دا ګرد کوي نبی علیه الصلاة والسلام دلګي ورواسته ول ور بسې د فدک پر خلکو به وجنګېږي جهاد به ورسره وکړي اسید د دې دلګي چې نبی علیه السلام یې لیږي مشر غالب بن فضاله دا یې رئیس ور وټاکي چې موږ یې قومندان یې ور وټاکي د دې لشکر دغه کوچنی چې اوس روان دی چې نبی علیه السلام نه دی ورسره د دې مشر سو اصحاب خو ډېر پکښې کوي دی چې ورنږدې سوله د پدک علاقې ته خلکو چې دا لشکر ولیدي چې د نبی علیه الصلاة والسلام اصحاب راله او د جنګ دپاره راله اوله پتراټه سول لکه خلک چې د مثال په توګه خپل مرکز خپله خزای لکه ادی کلی پریشاو دغه مرداس چدی مرداس بیا په ځان ډاډه دی چې زه شکر الحمدلله مسلمان یم، خو هغه یم تللیم دوری مې کلمه ویلې ده د نبی علیه الصلاة والسلام سره، هغه دی زما هغه د عقیدې تړون دی، ایمان مې پر راوړی دی، نو په ما څوک څه کار لري؟ نو خپلې میژې ډېرې میژې ورسره وې، د غره په لمن کې داسې په یو شاګۍ وشلو کې پیولې، چې دا لشکر یې ولیدی، لشکر خو د دې خوا پر کلي چې ورلاسه خو د الله اکبر نو دا نارې شوې، خو د جهاد په وخت کې دا نارې وهل کېږي، د الله د مرستې دپاره ذکر کېږي. دی د اخوا پر روان شو، هغه خلکو خو میدان کړه، دی چې بیا را روان شو، دی مرالي بارای ودی ټول چې لا اله الا الله محمد رسول الله السلام علیکم. د دا کفارو سلام په هغه وختو کې جلا و، د دې سلام دا وي چا ته ویل انعم صباحا سار دې په خیر، لکه دا وس دا کفار يهود چې راغله د ټول مسلمانانو په خلو کې دا ور واچول، ولې خو د مسلمانانو هغه د دې اخلاق وس خوښ شوي، لکه په لباس کې چې د کافر لباس خوښ دي. په دا خبرو کېم دا د وخت څخه د دغه يهود او د نصارا او د دې سلام د سنو لکه د اسلام له. دا تحفه دغه تحیه د اسلام په جن کې راغله، سلام به ته دسې وایه چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، هغه ادنا درجه السلام علیکم دی، ورحمت الله کې ورسره ووایه، وبرکاته کې ورسره الله پاک لس نکي پر اره دعانو لري درجات دی. نو دغه د مسلمانانو پر کومه نه سلام ورته وایه، د کافرانو د خدای هغه چې انعم صباحا سهار جه په خیر، یا به دا ورته ویل، یا به ورته ویل چې حیاک الله، ژوند ژوند ژوند دې خدای درک. په دا فوجانو کې دغه رقم د زموږ په وطن کې چې بچا برالي نو د سلام نه وای، بره به ودا سکرو ټول ستړي مسي، خو ورته ژوند ژوند ژوند دان هرې به ورته وهلې. نه دغه د نبی علی سلام سنت سلام ورته وای چې السلام علیکم، نه دې داسې جواب ورته وای چې د مثال پرې دعا ورته کې د ژوند واچ، مطلب د کافر کار د ژوند سره دی، کله نو مسلمان د پاره خو ژوند دي سدي د دنیا چې د نبی علی السلام ویل ک بنجی خانه، او چې د بنجی خانه ته سړی ال کیږي خو خوشالي خو مخ پر جنت باندې ځینو. دغه شیانو کې زموږ د دې تغیر دي، کفار د زموږ جزئي جزئي عادت ته لم توجه دي سره بدلی، مسلمان چې دی هغه دغه په غلط دنګي باندې د دې تتبع کوي، د دې اتباع کوي چې ارس پر غوږ کې دی کی. خلاصه د خبرې دا خو دغه د مرداس را لې لا اله الا الله په زور وویل، او ته سلام يم د مسلمان پر کومه چې السلام علیکم. دوی چې و د په اسلام باور ونه دا یو صحابي دی، هغه ثابت رضی الله تعالی عنه نمیږي، هغه دغه اسامه رضی الله عنه نمیږي، اسامه بر پر د باندې راول عرص برای قتل کی برای ول تی لکه دا د د لازمي مسلمانان دی، هغه دا لکه شیا ته کی دا تغیر واجب دی، خو هغه د پر او برای تغیر واجب دی تقیه کی فدارک مو دی وزن خلاصي چې موږ اسلحه وجود دی زموږ الله اکبر نه واوري دل برای دی قتل کی دی چې قتل کی برای میر زمي روان کړ دا غنیمت بل اصحاب د سراریان سو دا نور په خپل ما بینس کې چې جسره خو کلمه په زور ویل او سلام يم د مسلمان پر کمراتو و دا وسنګ عمل پیرس. نو چې بیا دې د غزا د خاصه خراله برای رسول علی صلوات و سلام ته اصحاب دا خبره وړاندې کړل چې اسامه خو دا شکار وکړ، هغه سړي کلمه ویل او د تور ورته کاش پر قتل. نبی علی صلوات و سلام چې دا خبره واوریدل برای و ده نو ډیر غم ورته پیر سو، خو رنگ متغیر سو، خو بعد یې کښې نسی برای اسامه ټول ولی خود کلمه ویل نو ته چې دی واجه خو مرمدار دې د عمل ته غلی وین بل واجه خو پدی کې نه جوړ دا پسونه رما ډیره ورسره هغه د کلمه ناری درته وی چې وژن نو خدا مال دې ځنی اخستینو. برای اسامه د غزمور رقم خلق چې دا جواب برای دا ماز په خلو ویل چیرې دی بلته مؤمن سو. په بل روایت کې راځي چې دول دا چې د زموږ اسلحې ولیدې برای نو کلمه وویل په دې وخت کې نو چیرې د اسلام قبلیږي. پیغمبر علیه السلام داسې ورته وویل هل لا شققت عن قلبه فنظرت اصادق هو ام کاذب، برای نو ولې دې زړه نه ورسره خو سم معلومات په دې پسې کړی برای به دې کتلي وای چې صادق دی که کاذب دی، ایمان په کښې دی که نه دی، دا څنګه خبره ده چې یعنې د زړه معلومات انسان ته کېږي. نبی علیہ السلام په دغه باره ورته وویل چې بره نو زړه به دې ورسره لږ ته خو هغسې د زړو په کارو پوهېږې چې په زړه کې کلمه نه نو سم به دې زړه را کښلی معلومات به دې کړی چې ایمان په کښې کې شته که نهشته کېدای شي په خبره پوهېږي. داسې کار یې ورو فرمایه چې ورته عاجزه دی چې یعنې دا خو د انسان کار نه دی، موږ چې د یو چا ایمان نه ایمان معلوم خو پر کلمه به معلومه هغه نارې درته وایي تا په زړه کې نه و نو چې د زړو په حالات پوهېږې نو به دې څیرلی وای سم دمه دې بره کتل وای چې معلومات یې درته سوی په سترګو دې لیدلی وای. دا داسې یو خبره درته وکړه چې دا یې عاجزه کوي چې یعنې دا ستا کار نه دی نو په زړه کې ایمان ته کله معلومولی شي.

تور تا یا یا دا وس ما دم خدای پر منزه ودر پریزه په خدا کردم چې پلای په وینو او بنه کمن یا پر اذان باندې ولارد خدام د اسلام علامات تو یا ولا کزه د اذان و منم اذان کی نو اذان یې ام نقشه ده منزی ام نقشه ده کلمه یې هم نقشه ده سلام یې ام نقشه ده خدا غس نقشه تا ته د تابعداري پیش کړه چې زه انقیاد لرم د اسلام و دین ته تابعداري لرم ته دا مراده ونه چورتا لست ته نه مؤمنن مؤمن نه لست ترجمه کوم تیسی مواس اغا چا تا چورانی که و تیس تا سلام سلام آنا دی انقیاد علامه تا کم خبر مورتا کوا لست تا چتا نیا مؤمنن مؤمن ستا ایمان زنه منم تو خود تغیر واجب آیا پشتانه تغیر واجب بولی اصلی دا تغیر ندی تقیه دا تقیه زن ساتل چه دا زن ساتل نپار زپا آره طریقه چی دین و پرشیگان دا تاوان کرد چه دا خدا را کم که مازی تقیه واجب دی پخپل زن مازی پا دا چم خلاصی چیر بیا دی مؤمن سو الله یا غراز وای چې تا خوب سونه په نظر کې نیول چې دا سونه غټه رمد تا به تغونه تسی طلبوی عراغ ده سامان الحیات دنیا ده جه دنیا ده جون ده جه دنیا جون ده جون سامان خونو شدی اصحاب تا پاگه گری که اغا پسونه معلومه دلی پا وست وقت که مرسیکل دی مطره دی خو مطره را پاتیج سرکم چی شدی بولی دا نیو نیو مطره اکسل مطره پاتیج پلانه مطره را پاتیج دی ده مخه چپ کنو یا ده مثال پا تور پیسی ورسخه دی ده را پاتیج علاوی تا ده غواری تا ده کرده پارده که تب تغونه تیش غواری عرق ده سامان الحیات دنیا ده جه دنیا ده جون وام دا کار مکوی ولی فعند الله مغانم و کثیره دا غا پی پا معنا سره دا از دا تعلیل دا از عند الله دا جیج ات دا کار مکوی چه عند الله فنیز دا الله خو پا علم که دا الله خو مغانم و غنیمتون نجی کثیرتون بخیر دیر دا الله پا علم که ستیس دا پار دیر غنیمتون پراتا جی پا لاس بی الله در که تا ولی دا غا سی مشکوک شین را کشه چاغه کلمه در توی که مال غنیمت که برای دا غنیمت دینو دا کار مکوه ولی مکوه الله اینو ستارس خدا غنه دی خوالا نور غنیمتو ندیر در تیشه جه فعند الله دا جه جاتا چه دا لا پا وران دا لا پا نیز مغانیم و غنیمتو ندی کثیرتون بیخی دیر یه پلا مغانیم جمع دا کورتو وگوری باید کثیره سپت را چه وردی چه الله پا خزانو که غنیمتو ندیر پراتا جه الله با غط کافر پا داز دار که لوی لوی شامی در تفاتا سی دا غا چونگی دا مسلمانان قتلون مکوی چه مرسی کلو تو پنچه از غلی کذالک کنتم پس یا لاپاک دا فرمای کذالک پر دغه رقم لکه مرداس کنتم خو تاسې هم واس من قبل د مخه شنو چې ته سړی په اوله پاک کلمه نه لکه چې لا اله الا الله وای وا چې دا صادق مؤمن دی نو خو د اصحاب چې خو اکثره د مخه مشرکان و نو خو یا يهود یا نصارا او خوراله د نبی علی السلام په برکت د اسلام په نصیب سو د څو نه چې ګرد اصحاب د مور د پلار مؤمن پیدا سی خود څوک سپینځل یو کافر را لیکلی ما ویل څوک بزوان او څوک بڅنګ و داسې خو لږ اصحاب د سوچ د رسول علیه الصلاة والسلام په زمانه کې د پلاره وزیر دی لامو امین دا نو خو دغه رقم نو شه خو ته دغه کافر وچ تا ورده وره کلمه ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله پیغمبر سره کلمه رات کړه کني خو د نبی علیه السلام سره مجاهدین ور سره اصحاب ور سره نو خو هغه هم پلاره ورده دی چې یا یاد اج ولا کو منم الله واستغفر ولي ومنل نو چې ستا غیمه نه کده چې اوله پلا تا کلمه ویله ستا په زړه څوک خبر وو اوس ته د بل غیبی نه منې چې یاد یې نه کې وایي نو خو ته هم هغسې ویله پر تا دغه دوره تېره سوې ده دا ورده ورده کلمې غې نو ستا هغې خلکو رد کړه خو نیک رد کېدای سي په دا خبره ته چې پوهېږي خو د هر صحابي چې د کفره را اوښتي چې د بو لا اله الا الله خو دا نور اصحابو کولی سوه چې دغه د اسامه چم یې کړی پویوالو چې نه منم تې د ځان او مازې په دې چم ځان خلاصې الله دغه کذلک پر دغه رقم لکه دا د مرداس مسله چې ده کنتم خو تسې هم واست من قبل و د مخه نو ته خو ما اول دواره دغسې وې مګر الله څه در سره وکړه چې ته وار دواره داسې وې فمن الله علیکم فمن نو احسان چه شو الله علا پاک علیکم پر تسی بانی اللہ ستا سر سنگ احسان ہوکی اگا ستا دا خلی کلمه نکر قبول خو قبول اکر نبی علیہ السلام کنی جویل چی یا یرا چپای کدائی مازی پخلو آئی نو گور تم دا سویل که مرداز الله احسان در سر ہوکی مانا ستا تو بایا پا دا اصحابو قبول اکر چرا جا چیزو علا کو پر نکم لا الہ الا اللہ نیکر رد نو تو بیاول دا بلغیر دیانو دا فمن لا ترجمه ته به متوجه است فمن احسان کشیشه و الله علا پک په کومه خبره احسان در باندې کشیشه چې دا ستا اوله کلمه قبول کړه په دې کې دلایل نه در سره لري چې دا د زړه د اخلاص نه ده احسان کشیشه علیکم پر تاسو یا دا فمن الله ترجمه دوه مده شه ده علامه جار الله زمخشی رحمت الله علیه دای سوای اغوای چ پمن الله دا معنی چې تیس خدا سو اصل کې مرداس تا اسلام خوم نو مشهور خلکو ته نو معلوم اوله کلمه چې تا ویل اغه دې مشهور نه و پمن احسان کړ شو الله علی پاک علیکم پرتش په شهرت د اسلام سیس اسلام کو نو ورسه بره مشهور سم دا خو احسان الله در سره وکي نو د مرداس اسلام که مشهور نه و اسلام خو اسلام وو دا احسان تا باندې علا کړو چې تا اسلام مشهور سو خلکو ورته اسلام پیژن مرداس خلکو نو پیژن دلی نو هغه احسان د سر نو سیتا وجی ویل نه کې مسلمان خوونه د فمن الله ترجمه د برکه مسو فمن الا احسان کړي شو پرتیش په قبول د اساس د هغه اولی کلمه کله ستا کلمه رات یا فمن الله الا احسان پرتیش کړي په شهرت اسلام سس چې تا اسلام بره په دنیا کې مشهور شو چې پلانوي صحابي مسلمان پلانوي پلانوي ور د واره خدای غره کم نه وي چې تا اسلام مشهور ور د واره خلک د میر داس رقم دا غره کم وي بیرته بده تور ترجمه و کذالک پر دا غره کم لکه د میر داس اسلام کنت تمتش واس من قبل و دم خوتان وارد وار و ویل کلمه مشهور نه و فمن الله احسان و کی الا پاک علیکم پرتش فقبول سر دیغه کلمه چې در معلومات نه غواړي یا فمن الله احسان که شو الا پاک پرتش په شهرت د اسلام چې د اسلام در مشهور کی ففای کوي فتبینوا فتبینوا مخک په سر کې د آیات کریمه چې دلتم ده فتبینوا کې دا عین هغه ترجمه کې لکه فتبینوا خدامه نش د خبره تحقیق کوي دا غسه مپ په شکل ویش دلتم وای فتبینوا تحقیق کوي نو شه دا یو لري راو ګرځاو دوا واره یو لري یو خدا دې چې دا معلومات تاکید یو کې چې الله دا مهمه خبره په سر کې ذکر په پای کې چې مجاهد ته چې ځه که په سفر ځه عملیات کوي یا د لې په حذر کې عملیات کوي په دواړو سبتو کې پر تحقیق او د خبرې بیا د امر ساتره و کې دایس په مضمون پوهیږي د آیات به ته دا معلومه نه چې دا خو که په سفر ته معلومات به کوم حکیم الامت رحمه الله وایي دا فقط مازه شان نزول په خاطر باندې دا ویل چې که په سفر تاسو اصحاب ته دا مشکل په سفر کې پیښ شوی دی کنه ته که په سفر کې که په کور کې حکم دا غري چې تر هغه وخت پورې به اجراءات نه کوي تر څو چې خبره شه معلومه نشي نه خلګې دی وګور په باره کې چاته دا دا رقم دی ته باره معلومات نه کوي بالا پکې کسپورې چې پلانې حاجي صاحب بابا خواجه صاحب دی دواړه را وغواړه پښتنه ځینې وکړه شهیدان ځینې وغواړه کوه نو خود به مجرم ته جزا ورکړي او کاغه مازد دی خوا سره بده ته باره دا چل کوي نه ته خو باره په تا باندې د شپې غورونه به تا ته ودرېږي چې باره به تر اوښتای نه شي په وطن کې به خوا چې د شوروي د وختو جهاد نو یو د مجاهدینو مشر هغه باره ماته وایي دا زموږ خلک دا رقم دی ورالي باره پلانه خلک دي دا د خلکانو سره رابطه لري پلان جاسوس دي دا شام شي وای ولا کده یو غړي د ژوند عقل لري چې زړې ژوند دی پریږ اخر ولې وخت ول ما در غوښته را کړ بیا ول در غوښته کړ بل پلان شو بل ما ورځ مش بیا دا عادت تی مش سره را غوا مش د نور کلی څه معلومات بود کلی د ملات څه معلومات بود معلومات ډیر کو کنو بیا نو مش دا بل وش دا بل سره خدا وطن په سات کې شي په ما باندې خلک وایي وای دي سي په خو خدا غره کم نو وښ کې ته بک شجر زنه نه په خبر په دایو خبره د سکې نه وښ په خو خدا غره کم وښ کې نو ته بک شجر هغه نه بیا چې لا خبره ده نو دا خلک دا غره کم خلک جنو الا په دغه دوا ور چې پته بین معلومات کوي انسانان رقم رقم دي اله کوشت خون په تابند کوي نو دا به تبینو عین هغه ترجمه ورکړل کا هغه مخکې په تبینو چې تحقیق کوي د څه د پاره چې تاکید په دې مسله کې راشي او بل دا دي چې ال تعالی ال فتبینو هغه د عوق شو چې فرض کې معلومات کوه ورسته په دما بینس کې چې د نور خبرې ورواچ ولې دا کوي چې د لایل سول په پای کې د نتیجې پر رقم پر بنا کړ چې شنو چې په دلیل می پوکړه چې دغه کیسې پیښې په تبینو نو معلومات کوي نو په خبره پوهیږي هغه مدعا سول کښې شول دا د نتیجې په توګه چې دا باندې چې دا خبرې وکړل الله پاک چې دا اسلام بره قبول دي ته دا چا په ژړه څه خبره نو په تبین او چې شجه په خبره سر خلاص شي دغه غلطي پیښې نو شت تحقیق کوي دومره ترجمه د فتبینو دا ده چې الله پاک دا بیان کوي فتبینو ته چې فکر وو اوس خپل ځګر ته خپل اخلو خپل ګریوان ته سر شو دا کار د کړو دي چې هغه ته د اسلام ناری وی لا اله الا الله کلمه وای او ته په شي کې سپوره وځي الله لوه په مضمون پوه شه په تبینو دلته ترجمه دا نه سو چې تحقیق وکړه معلومات خلکو سو وکړه هغه اول په تبینو ترجمه دا سو چې غور وکړه ګریوان ته سر شو وکړه چې دغه کارونه به تحقیق چې ته کوي دا کولو دي خپل به تا ته سر زړه وای چې دا خود کولو نه دي په هغه غړي خورا سړی په تو دا ویني کې اکارو کې موږ روسته سړی ته بار دوغه نه دم ودرېږي چې بار ګرد خلک ټول د اسلام رنگ په بچ د اسلام رنگ په بچ نو دا په تبینو دا دوه ترجمه پیدا کړې ان الله بشك الله عز وجل كان دي بما فاغ كارو تعملون اجتس عملك وي خبيرا دي خبردار دي نو څه معنی یعنی دا هدایت الله اوس درته کښې شو چې قانون دغه دی که ته په جهاد کې که په غیر جهاد کې چې کارونه کوې ته به تحقیق د خبرې کوې اوس نو الله وایي زه کارو باندې خبر یم یعنی نو څارم دي چې دغه قانون تطبیقیې که بېرته هغه ایله بله زندګي ده چې دا مړ که دا مړ که دا مړ که دا رقم کوې دغه یې ورته کړې چې الله وایي زما څه چریدای نه شې دا بنام بیا نه شې کولی موږ خو نه وو خبر موږ خو نه وړاندې یو نو الله یو حکم دادی په قرآن کې راغلی قرآن د ټولو مسلمانانو اساسي قانون دی په دې بیا ته څنګه وایي چې موږ خو نه وو خبر او کار هم کوي د انسانانو د قتل لکه سړی چې موټر ته خېژي ډریوري نیز د خلک په مړه کې خو دا غټ مجرم دی نو هغه وایي چې زه دې نه ولې ورختلې نو نو هر کار چې مسلمان کوي باید دی وار د واره د هغه تبیون وکړي تحقیق یې وکړي زده یې کړي برای نو شروع کړي دا رقم یې کړي نو د هغه رقم بې علمه ډاکتري چې کوي خو د ورځې بل لس نفره مړي د هسپتالو سره اوسي خو هغه وایي دا څه جهل مقرر دي زوی مړي ان الله بشک الله کان دی دی بما پاغ ټول کارو تعملون چې تسع عمل کوي خبيرا خبردار دي چې ته تحقیق کوي کنه که است اعمال الله پاک ته معلومیږي نو دغه یو هدایت څه په دې باره کې چې د یو چا د اسلام د منلو د پاره چې ځینې ومني بس د لا اله الا الله کافی ده د دغه قدر کافی ده چې مسلمان پر کمه سلام ته تو وای د دغه کافی ده چې پر اذان ولاړ دي دغه خبره دا کافی ده چې پر نانځ باندې ولاړ دي ته نور د زړه معلومات نشې کوي کې کوي نو خو د پیغمبر خبره لکه اسامه ته چې وکړ بهرل هل لا شققت قلبه ولی زړه نه ورسری په نظر ته تابکه ته وایي چې ایمان ستا که نه شته پکښې څه معنا یعنې خو دا کار نه معلومېږي چې زړه یې سره ورڅیری کړې نو د ده باندې څخه د کومې خوا خبرې خو بېخي نه خبرېږي بس دا د اسلام خبره کافي سوه د لا اله الا الله د اسلام دپاره دا ظاهري یو باطنی اسلام دی چې جنت الله وکړي که دوزخ هغه د دو د الله ترمنځ دی ستا دپاره چې ته د احکام د اسلام پر جاري که ستا دپاره د خولې اسلام کافي دی په دا مضمون تاسې پوهېږي داسې نه دی چې د د خولې کلمه وویله په زړه کې کلمه نه وي نو پر الله هم تېرېږي پر الله خو نه تېرېږي الله بیا الله راګرځي پر تا تېرېږي ته په ونیول سولې ته په ونیول سوې ته به بیا د ده سره معامله د چا کوې د مسلمان کوې د زړه معلومات یې ته نه شې کولی نو الله عز وجل د دغه حکم د عملي کولو تطبیق موږ ټولو مؤمنانو ته را لره راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.